Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız, 94.9'da. Bugün konuğum yine Yusuf Yavuz. Merhaba Yavuz. Merhaba Nermin Hanım. Evet, Yusuf dinleyenlerimiz artık tanıyordur kendisini. Kendisi Açık Gazete, Akdeniz sorumlusu internet gazetesinden. Evet Yusuf, biz geçen haftalarda bir konuyu işlemek istemiştik, gündeme gelemedi ama sonuçta yine yeni bir konu bu da. Akdeniz'in uluslararası kapsamda Akdeniz doğasının korumaya alınması ile ilgili. Evet, sen bu konuyu yakından takip ediyordun. Dilersen bu konuyla ilgili bugün güzel bir şey yapalım, söyleşi yapalım. Evet, aslında söze başlamadan Türkiye'nin doğası son 1-2 haftadır aslında iyi ve kötü haberlerle arka arkaya iyi ve kötü haberler alıyoruz. O açıdan bu aldığımız iyi bir haberdi. Doğa Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen bir proje, uzunca süredir devam eden bir proje açıkçası. Yaklaşık 6-7 yıl kadar önce Doğa Derneği'nin başka bir takım sivil toplum örgütleriyle başlattığı projeydi. Geçtiğimiz haftalarda 34 Akdeniz ülkesini kapsayan bir çalışma yürütüldü ve yaklaşık Türkiye'den de 140 alanın önemli doğa alanı olarak tanımlandığı listede 1100 civarında önemli doğa alanı belirlenmiş oldu ve bunların korumada öncelikli alanlar olarak belirlendiğini haber aldık. Bu açıdan bu sevindirici bir gelişmeydi. Tabii ki bunun şu aşamada çok da kapsayıcı yasal koruma alanları ile ilgili bir statüsü olacağını sanmıyorum. Ancak en azından uluslararası ölçekte dünyanın çok önemli sivil toplum örgütlerinin ve uzmanlarının katıldığı bir çalışmaydı bu. O açıdan bir nebze de olsa buralara dikkat çekilmiş olması açısından bile önemli buluyorum ben. İsterseniz bununla ilgili kısa ayrıntıları aktarmak isterim dinleyicilerimize. Türkiye'den aslında 300'den fazla önemli doğa alanı olduğunu biliyoruz. Yani Doğa Derneği'nin daha önce yapmış olduğu çalışmada bunlar belgelenmişti, kitaplaştırılmıştı da hatta. Ancak bu yapılan çalışmada 140 alanın olmasının ince bir ayrıntısı var. Türkiye'nin de Akdeniz kuşağında yer alan, yani Akdeniz çanağında yer alan kısmı ile ilgili, yani Türkiye coğrafyasının işte güneyini ve kısmen de Ege kısımlarını kapsayan bölümüyle ilgili. Tabii ki bu Gaziantep'e kadar uzanan bir kuşaktan söz ediyoruz. O açıdan Türkiye'nin genel olarak 300'den daha fazla önemli doğa alanı olduğunu biliyoruz. Önemli doğa alanı tanımına kısaca bir göz atmak gerekirse, önemli doğa alanı dünyanın birçok ülkesi tarafından doğa korumada öncelikli, yani öncelik belirlemede kullanılan bir yöntem. Bunun Doğa Derneği tarafından, onun da ağırlıklı olduğu sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirildiğini de söylemek yanlış olmayacak. Şöyle tanımlanıyor: canlı türlerinin sağlıklı topluluklar oluşturarak yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli tüm coğrafyaların özelliğinin bozulmadan saklanmasını öngörüyor önemli doğa alanı tanımı. Bu Türkiye'nin demin de söylediğim gibi Akdeniz kuşağında yer alan çok önemli bölgeleri var. Bunlara da birkaçına, en azından hepsine yer vermemiz mümkün olmasa da birkaçına değinmek gerekiyor. Çünkü özellikle birçoğu son yıllarda tahribata çok açık olan bölgeler. Örneğin bizim geçtiğimiz programlarda defalarca işlediğimiz ve gerçekten Avrupa'dan daha zengin biyolojik çeşitliliği olduğunu vurguladığımız Elmalı'daki Çığlıkara ormanları önemli doğa alanlarından birisi örneğin. Evet, Çığlıkara ile başlıyor. Burada epey önde listeyi görüyorum. Ciddi anlamda hakikaten de konuya yetmez ama sonuçta en azından olabildiğince örnek verirsen çok sevinirim. Evet, ben daha çok Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla, yani içinde yaşadığımız coğrafyanın önemli doğa alanlarını ortaya koyan bir haber de hazırlamıştım. Bu haberin ayrıntılarını dileyenler internet üzerinden de bulabilirler. Girdev Gölü, Akdağlar, Kaş ve Kalkan kıyıları, Patara Kumsalı, yine Kaş, geçtiğimiz yıllarda Kaş'ta büyük bir yangınla çok önemli tahribatların meydana geldiği Kıbrıs Deresi Kanyonu, Kekova kıyıları, Demre kıyıları, Burdur ve Fethiye sınırlarında yer alan Doğu Boncuk Dağları. Yine Burdur'da geçtiğimiz yıllarda çok fazlaca gündeme gelen ve göl kurtarma çalışmalarıyla ülke gündemine gelen Salda Gölü, Çorak Gölü, Acı Göl, Bey Dağları, Burdur Gölü, yine Kumluca'nın coğrafyası önemli doğa alanı ilan edilen yerlerden biri, Tahtalı Dağları, Korkuteli Güllük Dağı, ki Güllük Dağı'nın bir özelliği de yine geçtiğimiz aylarda Karakulak diye bilinen Karakal diye bildiğimiz memeli türünün son görüldüğü yerlerden, hatta son fotoğraflandığı yerlerden biri olması. Isparta'da bulunan yine Gölcük Gölü bir krater gölüdür ve önemli bir doğa alanıdır orası da. Eğirdir Gölü, Antalya Ovası, Isparta Aksu Vadisi, Sultan Dağları, Köprüçay Vadisi, Dede Göl Dağları, Beyşehir Gölü, Kızıl Dağ, Akseki, Geyik Dağları, Kargıçay Vadisi, Dimçay Vadisi, Gazi Paşa ve Anamur Kıyıları, Gevne Vadisi ve Gökbel Yaylası gibi alanlar içinde bulunduğumuz bölgede önemli doğa alanları olarak ilan edilmiş. Ben burada bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Bu önemli doğa alanları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin bir çağrı olsun bu da. Bölgede adını andığımız önemli doğa alanlarının özellikle 23 tanesi, Akdeniz Havzası'nda yer alan 23 tanesinin yani Antalya, Burdur, Maraş, Kahramanmaraş, Hatay, Isparta ve Muğla gibi illeri kapsayan bölgede yer alan alanların öncelikle yatırım öncelikle ÖDA olarak belirleniyor ki kritik ekosistemler ortaklık fonu buralarla ilgili yapılacak olan sivil toplum örgütleri tarafından yapılacak olan proje çalışmalarına destekleneceği açıklandı. Dolayısıyla bunu sivil toplum örgütlerine de duyurmuş olalım yani sizin yayınınız aracılığıyla. O açıdan bu bölgelerle ilgili bunun ayrıntılarını yine Doğa Derneği'nin internet sitesinden de bulabilir bizi dinleyenler. Bu bölgelerle ilgili projeler öncelikli korunması gereken bölgeler olarak seçilmiş. Evet, bu kritik ekosistemler ortaklık fonu kısaltılmış adıyla CEPF CEP şeklinde geçiyor. Bu Akdeniz Havzası ile ilgili bölgelerle ilgili kararları alan bu fon mu? Aslında uluslararası bir fon, Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu, 2011 ve 2016 yılları arasında biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemek amacıyla yani sivil toplum kuruluşlarının bu yönde yapacağı çalışmalara bir yatırım programı başlatacağını açıklamışlar. Bu güzel ve sevindirici bir gelişme açıkçası. Yani Salt Akdeniz Havzası ile ilgili aslında uluslararası ölçekte doğa koruması ile ilgili faaliyetler yürüten bir kuruluştan söz ediyoruz. Yine ayrıntılarını öğrenmek isteyen dinleyicilerimiz Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu'nun internet sitesinden de yani web sayfasından da ayrıntılı bilgi alabilirler. Evet, ben bir daha tekrarlayayım. İngilizcesinin baş harfleriyle CEPF şeklinde. Evet, 23 alan dedin, özellikle yatırım öncelikli olarak Türkiye'de belirlenmiş. Bunları vurgulayabilir misin, bu 23 alanı? Yani bunların hemen yani hepsini saymamız tabii ki çok zor olacak ama birkaç tanesini kısaca özellikle bu bölgede yer alanları tekrarlamış olayım. Antalya Ovası, Bey Dağları, Akseki ve İbradı Ormanları, Tahtalı Dağı, Köyceğiz Gölü, Köprüçay Havzası ki Köprüçay Havzası son zamanlarda yine HES'lerle biliyorsunuz gündemde geçtiğimiz programlarda da işlemiştik. Bey Dağları yine turizm ve yatırım kıskacında giderek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 30 bin hektarlık alanının giderek küçüldüğünü bildiğimiz çok önemli bir bölge. O açıdan sıkışmış alanlar buralar ve buraların acilen bir koruma şemsiyesine alınması gerekiyor. Nasıl küçülmüş Bey Dağları? Aslında Bey Dağları küçülmüş, tabii orada bir ironi de var. Bey Dağları giderek geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz öncelikle 1980'li yılların ortalarına doğru çıkan turizmi teşvik kanunları, hemen onun ardından işte her iktidar döneminde ortaya çıkan turizm yatırımcılarının teşvik edilmesine yönelik başka bir takım düzenlemelerle giderek yaklaşık 34 bin hektarlık alanının daraltıldığını biliyoruz. Yani dağ küçülmüyor ama dağın kullanılan alanları yani doğayla doğanın kendiliğinden geliştiği, kendiliğinden sürdürülebilir olarak kendini koruduğu alanlar giderek turizmin, ki orada kamu yararı adı altında böyle bir formül bulunuyor ve kamu yararı, sanki ormanlar kamu yararı için kullanılmıyor ya da oradaki doğal doku kamu yararına zararlı bir şey ki turizm olunca daha yararlı olacakmış gibi bir algıyla turizme teşvik edildi buradaki alanlar. Yani küçülmesi biraz bunu ifade ediyor. Evet, peki bu fonun bir yaptırım şeyi yok sanıyorum. Sadece dikkat çekmek anlamında da çok önem taşıyor. Aslında yaptırım biraz da sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun açıkçası buraların bilincinde olmasıyla ortaya çıkacak bir şey. Çünkü geçtiğimiz yıllarda örneğin Antalya bölgesinden konuşacak olursak, birçok alan, yani özellikle ormanlık alanlar sözünü ettiğimiz Belek Ormanları, işte Kemer ve yani Beydağların içinde, Beydağları Milli Parkı'nın da içinde olduğu işte Kemer, Beldibi vesaire, o bölgedeki Tekirova, yine Tahtalı Dağı, o bölgedeki birçok alanın, yani demin de söylediğim gibi, kamu yararı çerçevesinde elden çıkarıldığını biliyoruz. Yani daha sonra defalarca yargıda şöyle kararlar çıktığını biliyoruz. Yani orman olarak kalmasının kamu yararı açısından daha önemli olduğuna dair hukuk kararları da çıktı. Yargı kararları da çıktı. Ancak maalesef içinde yaşadığımız dönemde de bu çok daha fazla abartılı biçimde ortaya çıktı. Gelen her iktidar nedense turizmin Türkiye için tek lokomotif sektör olduğuna dair bir inanç besliyor ve o açıdan bütün doğa alanları, yani başta ormanlar, kıyılar, koylar turizme tahsis ediliyor. Dolayısıyla kamuoyunun bu alanların değerini bilmesi aslında bence yaptırımın en önemlisi. Çünkü eğer bir ülkenin halkı o ülkenin kıyılarını, koylarını, o dantel gibi koylarını eğer sahiplenmiyorsa, zihinlerinde oraları korumaya yönelik bir alt bilgi oluşmamışsa, yani turizm böyle bir heyula gibi dayatılıyor ve hemen onun arkasından işte ya ne olacak, orada istihdam var, orada işte geleceğimiz şu kadar döviz geliyor, şu kadar turist geliyor şeklinde yanlış bir algıyla bütün bu doğal kaynaklar tahrip edilmiş oluyor. Evet, tabii bir de sonuçta çelişki doğuyor her zaman için. Yani turizm hiçbir zaman Türkiye'de patlamadı, yani bir türlü her yıl patlayacak diye beklendi ama bir yanıyla da böyle bir şey var. Sadece evet, dediğin gibi ormanlar, kıyılar, nehirler, göller o şekilde gidiyor. Bir zararı ve geri kazanılmayacak şekilde hakikaten kaybediyoruz. Devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilersen. At the wise, but at the feast I lost my psychic prize. I did forget what the tarot made it say. I burn today, I burn today. Our house was filled with many birds. She said to me, I can understand their words. The land will shake, so run away. Hey, I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. Our fun, its time has come. Hold my heart strings and have yourself a strum. No, nevermore this song will we play. I burn today, yeah, I burn today. And as I drank an old Perry, she lay her cards just to see what she would see. Down by the water you'll find your happy days. I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not burn. fast into the north. No snow on me, and so he said, thenceforth I let snow fall on frozen yesterday. Hey, I burn today, I burn today. And if my head is hanging down, I feel her arms and her legs are all around. And we make love beside the waterway. I burn today, I burn today. Yesterday I will burn for the times I did not love. Behold the rose of Jericho. How many lives really do not know. Though with the rain I know it will return. Today I burn, today I burn. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz Yusuf Yavuz'la birlikte. Konumuz Akdeniz Havzası'nda yer alan 34 ülkenin koruması gereken doğa alanları idi. Bunu bir uluslararası çalışmayla belirlenmişti. Yusuf Yavuz bu konuyla ilgili zaten haber yapmıştı. Bununla ilgili bizim ülkemizde 1110 alan. Akdeniz Havzası'nda 1110 alanın korunması gerektiği ve belirlenmiş bu alanlar ve bunun 140'ı da Türkiye'de bulunuyor. Evet, demiştim Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu CEPF. İsteyenler bu Kritik Ekosistemler Ortaklık Fonu'nun internette bulup adresinden çalışmalarını inceleyebilirler. Alanları daha bu biyolojik çeşitlik açısından ve neden korunması gerektiğine ilişkin değerlerini de buradan çıkarabilirler. Bir de fonun bir çalışmasından da bahsetmiştin ayrıca Yusuf. Fonun çalışması derken aslında Türkiye'deki alanlara ilişkin, yani sivil toplum örgütlerinin yapması gereken ya da yapacağı çalışmalardan söz etmiştim. Yani daha doğrusu bu konuda geliştirilecek projelere fonun destek vereceğine yönelik. Çünkü 2011 ve 2016 arasında biraz önce de vurguladığımız gibi Türkiye'den de özellikle Akdeniz bölgesinde 23 alanın öncelikle ÖDA olarak, yani korunmada öncelikle önemli doğa alanı olarak belirlendiğini bir kez daha vurgulayalım. Aslında bu alanların bir iki tanesiyle ilgili, yani biraz daha çerçeveyi daraltarak bakarsak, yani neden korunması gerektiğine ilişkin çarpıcı veriler olacağına inanıyorum. Çünkü bu ayrıntıya geçmeden önce de kısaca Güven Eke'nin, Doğa Derneği Başkanı Güven Eke'nin, çünkü burada Doğa Derneği'nin hakkını teslim etmek gerekiyor. Bu çalışmanın öncüsü Doğa Derneği. Yani uluslararası bir tanımlama kazandırmış da oldular literatüre. Özellikle dünyanın birçok ülkesinde Türkiye bu anlamda korumada öncü olan bir ülke konumuna geldi Doğa Derneği'nin de çok değerli katkılarıyla. Yapılan çalışmayla Akdeniz Havzası'nda biyolojik çeşitlilik açısından önemli doğa alanlarının belirlenmesiyle birlikte, yani bu alanlardaki biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan etkenlerin de değerlendirildiğini söylüyor Güven Eken. Bu çalışmayı yaparken amaçlarının dünyanın önde gelen doğa koruma kurumları ile birlikte çalışmak olduğunu da dile getiriyor geçtiğimiz haftalarda bu konuda yaptığı bir açıklamada. Bunların arasında Uluslararası Koruma Merkezi de dahil olmak üzere Uluslararası Kuşları Koruma Derneği, yine BirdLife International diye bilinen, Dünya Doğayı Koruma Birliği gibi kurumlar da var. Yani Türkiye bu konuda gerçekten öncü olan bir ülke haline geldi. Fakat daha sonra belki onu işleriz. Böylesine sevindirici gelişmeler varken ülke coğrafyasına, ülkenin biyolojik çeşitliliğine, Türkiye'nin, Anadolu'nun doğasına ilişkin böylesine olumlu gelişmeler varken, geçtiğimiz haftalarda kamuoyunda, basından da izlediniz sanıyorum, İkizdere'deki sit kararının ardından gelen Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun yaptığı bir açıklama ve hemen arkasından birkaç yıldır askıda bekletilen tabiatı koruma yasası, kısaca tabiatı koruma kanunu olarak nitelendirdiğimiz hızla Bakanlar Kurulu'ndan geçirildi ve meclise gönderildi. Yani şu anda mecliste görüşülen ya da görüşülme aşamasında olan tabiatı koruma kanunu diye bildiğimiz kanun taslağı çok ağır yaptırımlar içeren bir taslak. Bunun ayrıntılarına daha sonra geleceğiz. Ben kısaca şuna değinmek istiyorum. Kısaca birkaç tane, biraz önce de belirttiğim gibi önemli doğa alanı olarak belirlenen bölgemizdeki bir iki alanın niteliği hakkında birkaç bilgi aktarmak isterim açıkçası. Evet, onlarla ilgili bilgiye geçmeden önce ben de şunu vurgulamak istiyordum. 140 alan belirlenmiş Türkiye'de Akdeniz Havzası içinde. 140 alan, birkaçına bir 10-15-20 tanesini örnek verdin müzik arasından önce. Şimdi bir yandan sen sıralarken ben de bunu düşündüm, bir yandan da böyle bir yasa önümüzde, çok ciddi, vahim bir yasa ve hele 140 alan, yani geriye hiçbir şey kalmadı. Nereye inşaat yapılacak, nereye maden ocaklarına yer kalmıyor, ona yer kalmıyor. Yani bütün vadileri, şeyleri neredeyse almışsınız gibi. Tabii bu işin bir yanında ironisi. Evet, devam edersen sevinirim. Bu özellikle birkaç bölgenin korunması ile ilgili. Çünkü gerçekten bu biyolojik çeşitliliği, bu zenginliği hakikaten çok çok... yakından, yani içine girmesek bile, görmesek bile, ama hakikaten bilmemiz gerekiyor. Evet, aslında bir kez daha vurgulamak isterim. 140 alan dedik Türkiye'den, ama bu 140 alan yalnızca Akdeniz çanağı, yani Akdeniz 34 Akdeniz ülkesinin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası diye tanımlanan coğrafi bölge içinde yer alan kısmı. Oysa Türkiye'nin 300'den fazla, yaklaşık 340 olduğunu biliyorum, 300'den fazla önemli doğa alanı var. Yani bunların içinde işte Karadeniz bölgesinden İç Anadolu'ya, Tuz Gölü'nden bildiğimiz birçok bölge bu açıdan biyolojik çeşitlilik ve doğal değerleri açısından korunması gereken alanlar olarak belirlendi. Tekrar hatırlatmış olayım, bu önemli doğa alanları ile ilgili Doğa Derneği çok değerli bir çalışma da yaptı. Bir kitapçık da hazırlandı. Dileyenler yine internetten Doğa Derneği'nin web sayfasından bu çalışmaya da ulaşabilirler. Aslında biraz önce sizin de vurguladığınız gibi, evet, maden yasası, işte HES'lerle ilgili yapılan çalışmalar, su kullanım hakkı anlaşmaları vesaire, yani bir yandan elimizde, bu bir paradoks aslında. Yani yıllardır Türkiye'nin içinden geçtiği o paradoksal durumun belki de böyle en çatışmanın dışa vurulduğu anı yaşıyoruz diyelim. Çünkü bir yandan böyle doğayı katleden yasal düzenlemeler yapılıyor. Açıkçası uluslararası baskılarla ya da sermaye baskısıyla diyelim böyle bir şey yapılıyor. Ama devlet eliyle ve yasal olarak maalesef ülkenin, Anadolu'nun coğrafyası, doğası boğuluyor açıkçası. Yani bu konuyla ilgili çalışan kurumların ve kişilerin dile getirdiği şey şu: kuzuyu kurda teslim etmek. Yani Anadolu'da çok yıllardır, çok eskiden beri kullanılan bir tabirdir. Kuzuyu kurda teslim etmek. Kısacası Anadolu coğrafyası can çekişiyor. Ben o can çekişen birkaç, bir iki alanı aslında biraz anlatmak istiyorum. Çünkü biz birebir bu bölgedeki yaşanan tahribatın tanığı olarak ve defalarca, onlarca kez haberler yaptık. Defalarca meclise taşındı yaptığımız haberlerin ardından. Defalarca soru önergelerine konu oldu. Ancak hala bu bölgenin coğrafyasına yönelik yapılan bu tahribatın sonu gelmiş değil. Yani örneğin Çığlık Ara ormanları. Evet, gerçekten de tahammülü kalmadı. Yani bütün bunların, bu yasa tasarısıyla birlikte ve eğer yasalaşırsa gerçekten çok büyük bir felaket olacak. Evet, aslında bir bakıma da bu salt bir doğa ve coğrafya meselesi olmaktan çıkıp aslında bir kültürün yok edilişi meselesine de dönüşmüş vaziyette. Örneğin işte hemen deminden beri konuştuğumuz o önemli doğa alanları, ki birçoğu çocukluğumuzun geçtiği yerler, birçoğunun kıyısında oynadığımız nehirler vesaire. O açıdan örneğin Köprüçay aynı zamanda bir tanrısı olan, bir tanrıçası olan bir nehir. Eurymedon, Med sınırı anlamına da gelir. Isparta, Aksu'dan doğar ve 142 kilometrelik bir yolculuktan sonra inanılmaz kanyonları geçerek, inanılmaz bir coğrafyadan geçerek Akdeniz'e dökülür ve şimdi bunun belirli bir bölümü, yani Köprüçay havzası dediğimiz bölgenin belirli bir bölümü turizme açılmış vaziyette. Bir kısmı işte rafting vesaire gibi spor faaliyetlerinin yapıldığı alanlar, ancak bir kısmı koruma altına alınmış. Yani geçtiğimiz yıllarda Milli Park ilan edilmiş ve oranın doğası, biyolojik çeşitliliği koruma altına alınmış alanlar. Ancak öyle yerlerde karşımıza HES projeleri çıkıyor ki, yani dünyanın böyle gözü gibi bakması gereken böylesi değerler karşımıza onlarca HES projesiyle çıkıyor ve artık yani sözün bittiği yerdeyiz gerçekten bu anlamıyla. O açıdan şu anda mecliste görüşülecek olan ya da işte Bakanlar Kurulu'ndan hızla geçerek, özellikle bu demin de vurguladığım gibi İkizdere'nin sit alanı ilan edilmesinin ardından en çarpıcı yanı şu: sit ilan etme kararı açıkçası şu ana kadar Anıtlar ve Koruma Kurulu'nun elinden alınıp bakanın başında olduğu bir heyete verilecek. Yani 20 kişiden oluşan ve içinde çoğunluğunu bürokratların oluşturdu. Çoğunluğu diyorum, yani 20 kişinin 18'i bürokratlardan oluşuyor şu anki elimizdeki taslağa göre. O açıdan iki tane de sivil toplum örgütünden uzmanın seçileceği belirtiliyor taslakta. Yani bir anlamıyla biraz önce vurguladığım gibi kuzuyu kurda teslim etmek açıkçası bu yasanın bir bakıma bir özelliği de bu. Evet, bunu önceden aslında bu daha çok önceden bunun adımları atıldı. Yani böyle bir zaten bir eğilim vardı bu koruma kurullarının şeyini, etkisini azaltmak. Çünkü çoğu kez koruma kurulları da çok yerinde kararlar alarak hakikaten bölgenin veyahut da alanların korunmasına yönelik kararlar alıyorlardı. Hem doğal hem arkeolojik sitler açısından. Bu açıkçası ben çok fazla şaşırmadım. Çünkü bu kurullarla ilgili çok ciddi bakanlıkların daha doğrusu böyle bir değiştirme, başka biçimi, şekli veya verilmiş bir kurullar, özel kurullar kurulması gündemdeydi aslında epeyden beri ve sonuçta da tahmin ettiğimiz gibi ortaya çıktı. Evet. Evet, yani önemli doğa alanları tanımı sevindirici bir haberdi. Geçtiğimiz haftalarda aldığımız, yani Türkiye'den 140 alanın bu şekilde tanımlanmış olması, ama hemen arkasından işte gelen Tabiatı Koruma Kanunu, kısaca Tabiatı Koruma Kanunu ile ilgili yapılan çalışmalar Türkiye'deki gerçekten coğrafyayla, çevreyle, yani ülke sevgisiyle de ilgili bir şey bu. Yani asla başka hiçbir yerlere konuyu saptırmadan, çünkü üzerinde yaşadığınız alan budanmış oluyor bir bakıma. O açıdan bütün bizi dinleyenlerin dikkatini bu yöne çekmek istiyorum. Evet Yusuf, zaten gelecek hafta da devam edeceğiz bu konuya. Hem uluslararası kuruluşlar tarafından tarafından alınan kararla ilgili bu Türkiye'de Akdeniz Havzası'nda 34 ülkenin arasında Türkiye'deki 140 alanın tanımlanması ve korunması gerektiği yönündeki bir büyük bir çalışma vardı. Hem buna devam ederiz ve hem de bu yasayla ilgili aynı şekilde, çünkü neredeyse birbirinin ayrılmaz parçası oldular. Peki, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.